таксама чорныя і вялізны, бы вокны. О, дзівосны хлопец. Ён у той жа вечар павёў мяне з сабою, і я засталася з ім назаўжды. Ніколі на дзянёк не кінула, нягледзячы ні на што, а колькі ўсяго перажыць давялося. І вы павянчаліся? Запытаўся доктар. Канешне, пане. Інакш бы ён і мяне кінуў, як іншых кідаў, проста адказала яна. Я была яму і жонка, і служанка, і усім-усім, кім ён толькі хацеў. А колькі слёз я праліла за яго, але пры ім я век бы не заплакала. Ён мне расказваў пра ўсе свае прыгоды, разумееце, пане, мне. Да яго проста не даходзіла, як балюча мне было ўсё гэта слухаць. Чакайце, дык чым жа ён урэшце займаўся? Ой. Што рабіў? Ой, праўда, я і забылася сказаць. Ён быў першы мартэлі ў падручны. Другога такога на ўсім свеце не было. Сапраўдны мастак, зарабляў па дзясятку франкаў за гадзіну. Мартэль? Чакайце, хто такі мартэль? О, цырульнік, пане, знакаміты цырульнік оперы. У яго прычэсваліся усе актрысы. Усе усенькі, нават самыя шыкоўныя, жадалі, каб прычоску рабіў ім ампуаз. А потым адвальвалі яму такія чаявыя, што ён стаў страшэнна багаты. Ах, пане, усе жанчыны з аднаго цеста, праўда, праўда, калі яны ўжо ўпадабаюць сабе мужчыну, дык ідуць на ўсё. Так проста зразумець усё гэта і так цяжка, бо ён расказваў мне ўсё, ён проста не мог змаўчаць, не мог і ўсё тут. Гэта ж такая асалода мужчынам. А пасля яшчэ і расказаць каму-небудзь пра гэта, дык можа нават яшчэ большая асалода. Калі ён вечарам вяртаўся да хаты, трохі бляднейшы, чым звычайна, такі самазадаволены, вясёлы, я адразу ж думала, ну вось, яшчэ адна, напэўна, яшчэ адну падчапіў. Мяне апаноўвала жаданне выпытаць у яго ўсё ж, но сэрца папялела ад гэтага жадання, але было і другое, не ведаць нічога, не даць яму гаварыць пра гэта, калі пачне, і мы толькі паглядвалі адно на аднаго. Я добра ведала, што ён не вытрывае, не абыдзе гэтага. Я бачыла гэта па ім. Такі ён быў смешны у сваім намаганні, каб я сама ўсё зразумела. Я такі ўсцешаны сёння, Мадлен, гаварыла ўсё яго аблічча. Я прыкідвалася, што нічога не заўважаю, не здагадваюся. Я ставіла на стол вячэру, сядала насупраць яго. У такія хвіліны мне здавалася, што у маю душу ляцяць камяні і разбіваюць маю любоў да яго. Так балюча было мне, пане, страшэнна балюча, а яму і не ў галаве было, і ён і не здагадваўся. Яму трэба было падзяліцца з кім-небудзь, пахваліцца, паказаць, як усе падаюць за ім, а дзяліцца не было з кім. Адна я была ў яго, адна я вось і мусіла выслухоўваць, мусіла каўтаць усё як атруту. Ён браўся вячэраць, а потым казаў: «У мяне новенькая, Мадлен». А я думала: «А, значыць, праўда. Божа мой, што за чалавек. І навошта толькі я яго спаткала, ён прадаўжаў новенькая і дужа прывабненькая». І гэта была якая-небудзь актрысачка з вадывіля ці з вар'етэ, а потым пайшлі важнейшыя і самыя знакамітыя пані. Ён называў мне іхні імёны, абмалёваў іх спальні і ўсё іншае, ўсё, дарэшты, пане, такія драбніцы, што як толькі трывала маё сэрца. А ён перабіраў іх зноў і зноў, прыгадваў усё ад пачатку да канца, і гэтакі быў усцешаны, што я мусіла смяяцца, каб ён не зазлаваўся на мяне. Можа, І не ўсё там было праўда. Ён так любіў павыхваляцца, што мог і навыдумляць усё, а можа і праўда ўсё. Бо выгляд у яго тады быў стомлены. Пасля вечары ён адразу ішоў спаць. Вечарылі мы позна, пані, каля 11, бо ён ніколі не вяртаўся раней. Вечарамі ў цырульні асабліва шмат работы было. Выгаварыўшыся, ён закурваў, пахаджваў туды-сюды па пакоі. І гэтакі прыгожы быў са сваімі вусамі ды кучарамі, што я думала, канешне, усё гэта праўда, што ён расказвае. Калі страціла галаву я ад гэтага мужчыны, дык чаму яшчэ нехта не можа вар'яцець праз яго? Пакуль ён курыў, я прыбірала са стала і ледзьве стрымлівалася, каб не загаласіць, злямантаваць, збегчы, адсюль выкінуцца праз акно. А ён шырока пазяхаў, каб паказаць мне, які ён стомлены. І потым, калі ўжо клаўся спаць, усё прыгаворваў: «Ну і спаць буду сёння, як забіты». Я не дакараю яго, ён жа зусім не ведаў, як ён мяне мучыў. Ты не павінен быў гэтага ведаць. Ён гэтак любіў выхваляцца сваімі перамогамі над жанчынамі, бы паўлін хвастом сваім. Ён шчыра верыў, што ўсе любуюцца з яго і ўсе прагнуць яго. Яшчэ нясцерпней стала, калі ён пастарэў. Ах, пані, калі я першы раз заўважыла ў яго сівы волас, я ледзьве не самлела ад страху, а потым мяне хапіла такая радасць, подлая, але такая вялізная, бязмежная радасць. «Вось і ўсё», – падумала я. «Вось і ўсё, мяне быццам з турмы выпусцілі нарэшце. Ён будзе толькі мой, бо другім ён будзе ўжо не патрэбны». Тым ранкам я прачнулася першая. Ён яшчэ спаў, я нахілілася, каб пабудзіць яго пацалункам, і раптам заўважыла ў яго ў кучарах на скроні маленькую нітачку, якая зіхацела як серабро. А божачкі, быць не можа. Мне ў галаву не прыходзіла, што такое можа быць. Спачатку я хацела вырваць яе, каб ён і не бачыў, але калі прыгледзілася, вышэй заўважыла яшчэ адну. Сівыя валасы, ён ужо сівее. Сэрце маё калацілася, ажно ў пот кінула ад страху, але ў глыбіні душы я вельмі, вельмі цешылася. Нягожыя былі мае думкі, праўда, але тады я з радасці займалася сваімі хатнімі справамі, яго не будзіла. Калі ж ён сам расплюшчыў вочы, я сказала: «Ведаеш, што я выявіла, пакуль ты спаў?» «Што?» «А што ў цябе ўжо ёсць сівыя валасы?» Яго ажно падкінула на ложку ад прыкрасці. Ён усхапіўся, быццам яго шчыкнулі, злосна крыкнуў: «Няправда!» «Правда! На левай скроні 4 валаскі!» Ён ускочыў з пасцелі і падбег да люстэрка. «Глядзіць, шукая, не знаходзіць!» Тады я паказала яму той валасок, што быў найніжэй, тоненькую такую завітушку, і заўважыла: «Пры такім жыцці, як у цябе, гэта і не дзіва, гады праз два будзеш белы, як лунь». І што ж вы думаеце, пані, як у ваду глядзела? Праз два гады яго нельга было пазнаць. Як хутка жыццё мяняе чалавека. Ён быў яшчэ прыгожы дзяцюк, але колішняй свежасці ўжо не было, і жанчыны сталі астываць да яго. Ах! Што я толькі не зажыла в тыя гады, які жорсткі быў ён са мною. І тое яму не гэдак, і гэта не так. Пакінуў сваю цырульню, узяўся капелюхі рабіць, ды ўсе грошы на гэтым і прамантачыў. Потым яму зарупіла стаць акторам. Нічога з гэтага, вядома, не выйшла. А пасля зачасціў на ўсялякі гулянні. Добра, што хапіла розуму, хоць трошки зберагчы грошай на іх і жывём цяпер. Я дужа разгонішся, вядома, але на пражытак хапае. Гэта ж падумаць толькі, што некалі ён быў амаль багацеем. Цяпер самі бачыце, што з ім сталася. Як утрапенец нейкі, мусіць годзе быць маладым, танцаваць з жанчынамі ў парфумах ды памадах. Ах ты, бедны мой дзядулька! Расхваляваная са слязьмі на вачах глядзела яна на свайго сівага мужа, які ўжо моцна хроп. Потым ціха наблізілася да яго і пацалавала ў галаву. Доктор устаў і моўчкі падаўся да выхаду. Не мелася слоў перад абліччам гэтых дзіўных старых. Ён ужо быў каля дзвярэй, калі старая спыніла яго. «Ці не далі б вы мне ваш адрас на ўсялякі выпадак?» – попрасіла яна. «А раптам яму пагоршае. Тады я паслала б па вас».